Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 12-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ընկույններին՝ մաղթում սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է հայրենիաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ ՄԱՊԱՏՕ մշակողների հայկական թիմը ստեղծել է փակ տարածքներում կողմնորոշվելու համակարգ։ Թիմի անդամ Հովանես Հայրյանը Newsgate-ի թղթակցին հայտնել է, որ համակարգը կարող է օգտակար լինել առևտրի կենտրոններում, օդանավակայաններում ու այլ փակ տարածքներում, որտեղ ոչ միշտ է լավ աշխատում GPS-ը։ Համակարգը կազմած է հաղորդիչներից, որոնք որոշակի հաճախականության վրա են հարմարեցված ու գտնվելու տեղի մասին ազդանշան են փոխանցում բջջային հեռախոսին Bluetooth-ի միջոցով։ Համակարգը կարող է գծել նաև օգտատիրոջ անհրաժեշտ երթուղին։ Եթե կարողանանք շուկա դուրս գալ, այդ ժամանակ էլ կպայմանավորվենք խոշոր կենտրոնների հետ համագործակցության մասին։ Նրանք մեզ կփոխանցեն քարտեզը, որը մենք կներբեռնենք, իսկ հետո նրանց մոտ հաղորդիչներ կտեղադրենք։ Շուկայի հեռանկար կա, նման համակարգերը աշխարհում դեռ լայն տարածում չունեն, շատերը դեռ փորձարկման փուլում են, եւ հետո մեզ ճշգրտություն չեն ապահովում, նկատեց Հայրյանը։ Շվեյցարիայում առաջին անգամ փորձարկվել է ինքնաթիռի նախատիպը, որն աշխատում է արևային էներգիայով։ Այն նախատեսված է ստրատոսֆերայում թռիչքներ իրականացնելու համար, այս մասին հայտնում է The Engineer։ Նշվում է, որ փորձարկումը իրականացվել է մայիսի 5-ին և տևել է 7 րոպե, 300 մետր բարձրության վրա։ Էլեկտրական և արևային ինքնաթիռները 21-րդ դարի կարևորագույն ձեռքբերումներից կլինեն։ Մեր ինքնաթիռը, որը կարող է թռչել միջև 25 կիլոմետր բարձրության վրա, պատուհան է բացում դեպի էլեկտրական և արևային օդագնացություն, ասել է փորձարկող օդաչու Ռաֆայել Դոմիանը։ Մշակողների խոսքով Էլեկտրա 2-ը կդառնա արևային մարտկոցով աշխատող աշխարհի առաջին ինքնաթիռը, որը կարող է 20 մետր բարձրության վրա հասցնել մինչև 100 կիլոգրամ բեռ։ Ինքնաթիռի քաշը կազմում է 420 կիլոգրամ։ Այս բարձրության վրա գտնվելով այն կկարողանա ծառայել որպես ինտերնետի ազդանշանի աղբյուր դժվարամատչելի շրջաններում։ Չինացի զինվորականները մշակում են բջջային հեռախոսին հետևելու հատուկ ծրագիր, որն ավտոմատ կերպով կտեղեկացնի իշխանություններին, եթե զինծառայողը գաղտնի տեղեկատվություն հաղորդելիս լինի, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին վկայակոչելով չինական ԶԼՄ-ներին։ Ծրագիրը կարելի է տեղադրել և հեռացնել հեռակակարգով, դրա օգնությամբ կարելի է արգելել որոշակի կայքեր մուտք գործելը, սահմանափակումներ դնել օգտագործման ժամերի վրա և հետևել որոշակի բարերի։ Ծրագիրն ավտոմատ կերպով հաղորդագրությունները կարող է ուղարկել, եթե գրանցի համացանցի օգտագործման հաստատված կանոնների խախտում։ Բացի այդ, ծրագիրը թույլ է տալիս հետևել յուրաքանչյուր օգտատիրոջ հեռախոսահամարի։ Այժմ այս ծրագիրը գտնվում է թեստավորման փուլում։ Նշվում է, որ ծրագրի գլխավոր նպատակներից մեկը գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի վտանգների հետ կապված հարցի լուծումն է։ Telegram-ը դեսկտոպային հավելվածի ալֆա տարբերակում գործարկել է զանգեր կատարելու հնարավորություն։ Ալֆա տարբերակը հասանելի է Messenger-ի կայքում, հայտնում է RNS-ը։ Թարմացումից հետո մենյուի մեջ կհայտնվի calls ֆունկցիան, նաև զանգի նշանը օգտատերերի երկխոսության մեջ։ Telegram-ում զանգերը հասանելի կլինեն համակարգիչների մեջ, անվտանգ, շատ հասարակ, մշտապես բարելավող, ասվում է ընկերության հաղորդագրության մեջ։ Ալֆա տարբերակը հասանելի է Windows-ի, Mac-OS-ի և Linux-ի համար։ Մայիսի վերջին ձայնային զանգերի ֆունկցիան կհայտնվի նաև Android-ի ու iOS-ի համար տարբերակներում։ Միկրոբլոգների Twitter ծառայությունն ու Bloomberg վերլուծական գործակալությունը գործարկելու են շուրջօրյա լրատվական ալի։ Այսպիսով նոր ծառայությունը կարող է դառնալ սոցցանցերի առաջին շուրջօրյա հեռարձակումով ալիքը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուկայի վերլուծաբանների կարծիքով, եթե ընկերությունների համագործակցության փորձը հաջող լինի, ապա շատ սոցիալական հարթակներ կսկսեն համաձայնագրեր ստորագրել լրատվական ալիքների հետ նորարարությունների շուրջօրյա հեռարձակման համար։ Փորձագետների խոսքով, հիմա Twitter ծառայության համար լավագույն ժամանակները չեն, ու նոր արտադրանքի գործարկումը կարող է գրավել նոր լսարան ու բարելավել սոցցանցի ցուցանիշները։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սավառնում եմ վերքես տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Չեմ կարող անում բարելով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը, ու մեզ պիտի օր-օրի սիրո քամին էլ ավելի ուշ է օր-օրի, մեր սերը ես ու դու շուտ բանանաց, անգուրի ծարպած, երկնքի տակված, երդվեցիք, դիտել միշտ ամաժնա եվ լավ եվ Trimming կարողանում բարերով ասել։ Ընկերներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի մայիսի 12-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Բերանի տհաչոտի 10 պատճառ։ Բերանից եկող տհաչոտի պատճառ կարող է լինել ոչ միայն անբավարար հիգիենան, այլև սթրեսը, ոչ ճիշտ ծնվելը կամ հիվանդություններն ու շատ ու շատ այլ բաներ։ Ներկայացնում ենք այդ ոչ այնքան հաճելի երևույթի 10 պատճառ։ Ձեր լնդերը բորբոքված են։ Սա բերանի տհաչոտի առավել հաճախակի հանդիպող պատճառն է։ Լնդերի բորբոքում առաջացնում են մանրեները, որոնք ատամներից տեղափոխվում են լնդերի մեջ ու գրգռում դրանք։ Օրգանիզմն այդ անկոչ հյուրերին դիմավորում է բորբոքումով, որը կոչվում է գինգվիտ, իսկ այն վտանգավոր է, որովհետև ժամանակի ընթացքում վերածվում է պարոդոնտոզի։ Ախտընթացը կանխարգելել հնարավոր է բերանի խորոչի հիգիենայի կանոնները պահպանելով, ինչպես նաև բերանի խորոչը հակամանրեային հեղուկով ողողելով։ Ամեն օր լեզուն չեք մաքրում։ Ոչ թարմ շնչառության պատճառ կարող են լինել լեզվի վրա առկա մանրեները։ Կարևոր չէ, թե դրանք ինչու են կուտակվում, հատկապես լեզվի վրա, գուցե դավաց սնվելու, ծխելու կամ մի այլ բանի հետևանքով է, կարևորն այն է, որ դրանք կան։ Մանրեները վերացնելու համար պետք է լեզուն մաքրել օրական 2 անգամ, ատամների պես, կամ ատամի խոզանակով, կամ էլ հատուկ քերիչով, որից հետո բերանի խորոչն անպայման ողողել։ Շատ եք խոսում եւ քիչ եք հեղուկ խմում։ Եթե բերանի խորոչում բավարար քանակությամբ թուք չկա, բերանը չոր է։ Դա եւս կարող է տհաչոտի առաջացման պատճառ լինել։ Իդեպ այդ նույն պատճառով է, որ որոշ մարդիկ առավոտյան արթնանալիս տհաճ զգացողություն են ունենում։ Շատերը ինչ-ինչ պատճառներով բերանով են շնչում եւ գիշերվա ընթացքում բերանը չորանում է։ Իդեպ այս խնդիրը հեշտ լուծում ունի։ Պետք է մշտապես մանր կումերով ջուր խմել։ Աշխատանքային սթրեսներ։ Գիտնականներն ապացուցել են, որ տհաչոտի պատճառ կարող են լինել սթրեսի հորմոնները, որոնց պատճառով բերանում մանրեները սովորականից ավելի արագ են բազմանում։ Առաջին հերթին պետք է հաղթահարել սթրեսը, որից հետո արդեն հեշտ կլինի վերացնել այդ պատճառով առաջացած հոտը։ Այսինքն սթրեսի հրեշների դեմ պայքարելով զուգահեռ պետք է մշտապես ձեռքի տակ ատամնաթել ու խոզանակ ունենալ, ինչպես նաև բերանի խորոչը ողողելու հեղուկ։ Անկանոն եք սնվում։ Նույնիսկ ամենապար սնունդը կարող է հրաշ գործել՝ վերացնել տհաճ հոտը։ Գաղտնիք չկա, պարզապես սնունդը նպաստում է թքի արտադրմանը։ Շվեցարիայի համասարանի գիտնականների կարծիքով հոտը վերանում է սնունդ ընդունելուց 2.5 ժամ հետո, իսկ եթե ուտելիքը շատ բջջանք է պարունակում, ապա ժամանակը երկարում է։ Ձեր նշագեղձերը բորբոքված են։ Այն եւս տհաչոտի առաջացման պատճառ է, քանի որ սննդի մնացորդները բորբոքված նշագեղձերի հետ մանրեների զարգացման հիանալի միջավայր են ստեղծում։ Պետք է կոկորդը ողողել աղաջրով եւ չհետաձգել բժշկին այցելությունը անհրաժեշտ բուժում ստանալու համար։ Ստամոքսային մանրեներ։ Հելիկոբակտեր պիլորի կոչվող մանրեն շատ հաճախ է լինում այն մարդկանց մոտ, ովքեր ստամոքսի խոցուն են։ Լինում է նաեւ տարեց մարդկանց մոտ։ Բերանի տհաչոտը անմիջականորեն դրա հետ է կապված։ Այն վերացնելու համար պետք է հիմնական հիվանդությունը բուժել։ Քիթը փակ է։ Եթե մրսելու հիվանդացել եք, մի զարմացեք, որ բերանից տհաչոտ է գալիս։ Դա մրսածության հիվանդությունների մշտական ուղեկից լորձի պատճառով է, որը բարենպաստ միջավայր է անցանկալի մանրեների զարգացման համար։ Դուք շաքարային դիաբետ ունեք։ Օրգանիզմում ինսուլինի անբավարարության պատճառով հատուկ նյութեր են արտադրվում, որոնք ացետոնի բույր ունեն։ Այդ պատճառով է շաքարային դիաբետով մարդու վերանից հաճախ է սպիրտարատ հոտ գալիս։ Չարաշահում եք դեղամիջոցները։ Որոշ դեղամիջոցներ ևս կարող են բերանի տհաճ հոտի պատճառ լինել, շատ հաճախ բերանում չորություն առաջացնելու հետևանքով։ Հիմնականում դրանք հակադեպրեսանտներն են, հակաալերգիկ եւ արյան բարձր ճնշման դեմ դեղամիջոցները։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:46. Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է Հայրենիաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանի հետ։ Ներկայացնում ենք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր խոստմանը համաձայն շարունակում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Արցախում գործող հասարակական երիտասարդական կազմակերպություններին։ Այսօր առաջարկում եմ մոտիկից ծանոթանալ Հայրենիաց պաշտպան երիտասարդական հասարակական կազմակերպությանը։ Այն մեր երկրի հասարակական դաշտի, այսպես ասած, ամենահին ներկայացուցիչներից է։ Հիմնվել է 2001 թվականին մի խումբ հայրենասեր երիտասարդների կողմից։ Հետագայում միացել ու մինչ օրս գործում է Ազատամարտիկների միության ներքո, որն էլ հանդիսանում է կառույցի հովանավորը։ Կազմակերպության գործնեությանը վերաբերող մեզ հետաքրքրող հարցերին պատասխանում է Հայրենիաց պաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանը։ Անկախ նույնիսկ այն հանգամանքից, որ դուք գործում եք Ազատամարտիկների միության հովանու ներքո, ձեր անվանումն իսկ բնութագրում է կազմակերպության նպատակները։ Այնուամենայնիվ կցանկանայի հակիրճ անդրադառնալ. Ինչ նպատակներ է հետապնդում կազմակերպությունը, ովքեր եք դուք և ինչ քայլեր եք ձեռնարկում ձեր նպատակին հասնելու համար։ Հայրենիաց պաշտպանները երիտասարդներ են, հիմնականում 16-30 տարեկան, որոնց հիմնական նպատակը հանդիսանում է հայրենիքի պաշտպանությունը։ Իսկ կոնկրետ կազմակերպության ղեկավար կազմի վարչության հիմնական քաղաքականությունը ուղղված է նրան, որպեսզի կարողանանք մեր երիտասարդներին տալ ռազմահայրենասիրական դասերակցություն։ Դա մեր կազմակերպության անկյունաքարն է, և դեռևս 2006 թվականի սեպտեմբերից մեր հիմնելու պահից սկսած մենք հենց գործել ենք այս սկզբունքի համաձայն։ Դրան հասնելու համար տարվա կտվածքով այնպիսի միջոցառումներ են նախատեսվում, որպեսզի մեր երիտասարդները առաջերտին ծանոթանան մեր հայրենիքին, մեր բանակին, մեր պետությանը, հնարավորություն ունենան պատրաստվել ֆիզիկապես, ստանան նաև ռազմական գիտելիքներ, իսկ տարբեր ռազմամարզական և ռազմական առանձին ճամփարների ընթացքում նրանք ապրեն զինվորի առօրյայով, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն տղաներին, այլ նաև աղջիկներին, որովհետև այդ բաց պետք է ամեն դեպքում դարձվի և աղջիկներն ուրիշ պետք է ռազմական որոշակի կրթություն և գիտելիքներ ստանան, և այդ ճամփարների ընթացքում երիտասարդները արդեն մեկ շաբաթ ապրելով զինվորի կյանքով, մասնակցելով մեր բանակաշինության գործին, բարձ ուղիղ իմաստով մասնակցելով ինժեներական աշխատանքների, խրամատների փորման աշխատանքների, նրանք կարողանում են ծանոթանալ, թե ինչպես է մեր երկրի պաշտպանությունը կազմակերպվում։ Այսինքն դուք մաս եք կազմում ազգբանակ գաղափարախոսությանը, որը հիմա առաջ է քաշվում ամբողջ։ Այո, հիմա շատ է խոսում դրա մասին, բայց մենք դեռևս 11 տարի առաջ մեր կազմակերպության հիմնման պահից հենց այդ նպատակն ենք ունեցել, որ մենք բոլորս գիտենք, որ մեր բանակը ծնվել է մեր ժողովրդից, և այդ գաղափարը պահելու համար հենց մեր գործունեությունը ծավալում ենք այդ ուղղությամբ։ Եվ աստորեն կազմակերպում եք ճամբարներ ու առանձին ռազմական ճամբարներ, թե նույնն է։ Լինում են բանակումներ առանձին և տարվա կտրածքով մեկ անգամ ռազմական ճամփար 7 օր որպես զինվոր, զինվորի առօրյայով վերկաց, առավոտյան մարմնամարզություն, հրաձիգություն, պարապմունքներ և այլն։ Որտեղ է կասկածվում այդ ճամփարը։ Ճիշտ ասած, վայրը փոփոխական է։ Մի քանի անգամ կազմակերպել ենք Շուշի ճամփարի բազայի հիման վրա, ինչպես նաև Գանձասարում, Խրամոր գյուղում նույնպես մեր առաջին ճամփարը խրամորդում է եղել։ Եղան և շենքային պայմաններ, առաջին ճամփարները եղել են վրանային պայմաններում, բոլոր տարբերակներն փորձել ենք։ Եվ առանձին լինում են նաև արշավներ, որի ընթացքում մեկ կամ երկու գիշեր երիտասարդները մնում են դաշտային պայմաններում, լինի դա քիրսի բարձունքի նվաճում, չգիտեմ, գճավանք այցելություն կամ գճավակաբերդ այցելություն, տարբեր ձև։ Լինում են առանձին սպորտային միջոցառումներ, շատ մեծ տեղ է հատկացվում հրաձգությանը, այս պայմաններով մեր առանձնացված խումբը Ազատամարտիկների միության կից գումարտակի կազմում ամսական առնվազն 2 հրաձգություն է ունենում։ Հարցին, թե ինչ փոփոխություններ է մտցրել 2016-ի ապրիլը կազմակերպության օրակարգում, զրուցակիցս ասաց, որ թերևս միայն հրաձգության դասընթացների հաջողականությունն է փոխվել, այն դարձել է շատ ավելի պահանջված, չնայած որ մեր տղաները միշտ էլ սիրել են զենքի հետ գործ ունենալ, բայց ապրիլից հետո նաև մեծ թվով աղջիկներ են հերթագրվել հրաձգության պարապմունքներին մասնակցելու համար։ Ինձ թվում է, որ այդ ծրագիրը պետք է որ շատ պահանջված լինի։ Ես ճիշտ եմ։ Շատ պահանջված է, նույնիսկ հատկապես աղջիկների կողմից է շատ պահանջված։ Նախատեսում ենք նաև մոտակա ժամանակներս առանձին հրաձգություն կազմակերպել միայն աղջիկների համար։ Մոտ 80 հոգու կտրվածքով նախատեսում ենք, չգիտեմ, ցանկացողները շատ են, գուցե եւ քանակը ավելի մեծացնենք։ 80 աղջիկներ։ Այո, մենակ աղջիկ։ Իսկ կազմակերպությունը քանի անդամ ունի։ Ճիշտ ասած, թիվը բավականաչափ մեծ է։ Հարցը կարևոր է, թե ինչպես են քաշում։ Հարութ Մնացականյանի խոսքով հայրենիաց պաշտպանը միակ երիտասարդական հասարակական կառույցն է, որը մասնաճյուղեր ունի հանրապետության շրջաններում։ Նրա վստահեցմամբ շրջանային կառույցները բավականին ակտիվ են գործում, մասնակցում են ոչ միայն լայնածավալ ծրագրերին, այլև հաճախ իրենք են տեղերում միջոցառումներ նախաձեռնում։ Կազմակերպությունում պաշտոնապես գրանցված են 2000-ից ավելի անդամներ, բայց հիմնական կորիզը, որը եւ կառույցի շարժիչ ուժն է, մոտ 100 երիտասարդներ են։ Ավակ ու տակավին երիտասարդ սերունդների համագործակցության ամենավար դրսևորումը 2016-ի ապրիլը եղավ։ Բրունցկված հայրենիքին պետք էր թե երիտասարդական ավյունը, թե փորձություններում կոպված հայրերի աջակցությունը։ Հետաքրքիր այն է, որ ես գրասենյակ հասնելուն պես տեսա, որ մի երիտասարդ արդեն սկսել են հավաքվել, առանց նրանց տեղյակ բարելու, առանց, չգիտեմ, նրանցից ինչ-որ բան պահանջել, նրանք իրենց կամքով հավաքվել են եւ արդյունքում ինչ կարող են անել։ Մի քանի եվրոպեի ընթացքում տասնյակ երիտասարդներ, նաեւ հարյուրավոր ազգամարդիկ արդեն հավաքվել էին եւ համապատասխան հրաններ էին սպասում։ Այնուհետեւ, երբ արդեն պարզ դարձավ մեր գործողությունների շղթան, մեր խմբերը մնացած կամավորների հետ միասին մեկնեցին առաջնագիծ ապրիլի 2-ի առավոտից սկսած մինչեւ 3-ը։ Այնուհետև մեր մի խումբը մնաց այստեղ, ես եւ կազմակերպության մնացած ղեկավարները արդեն սահմանում էինք ազատամարտիկների հետ միասին ազատամարտիկների միության կից գումարտակի կազմում, որը որ առաջիններ կամ մորական խմբից եւ վերջիններ, որ ինժեներական աշխատանքների ավարտից հետո դեռևս հունիս ամսվա արդեն վերջին, երբ բոլոր կամ մորական եւ մոբիլիզացիոն զորքերը արդեն հետ էին քաշվել, վերջինը նա իջանտիկից։ Այդպես եղավ մեզ համար ապրիլը, մեր երիտասարդներից շատերը պարգևատրվեցին համապատասխան մեդալներով հանրապետության նախագահի, վարչապետի, միության ղեկավարի կողմից, շնորհակալություններով, տարբեր թանկարժեքներով։ Հարցին, թե ինչ է փոխել ապրիլը ձեր երիտասարդների կյանքում, Հարութ Մնացականյանը պատասխանեց մեկ նախադասությամբ. «Մեր երիտասարդները տղամարդ դարձան»։ Մեծ սոմբերու մեծ Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 12-ն է օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր բուժքույրերի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ուիլյամ Ջոգը, ամերիկացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Դորոթի Հոջկինը, անգլիացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Էդվարդ Միրզոյանը, հայ կոմպոզիտոր, Անդրեյ Ոզնեսյանսկին, ռուսաստանցի բանաստեղծ արձակագիր, Նատալիա Յուզբաշևան, ռուսաստանցի դաշնակահարուհի, Գեբրիել Բիրնը, իռլանդացի դերասան, Ստիվեն Բոլդուինը, ամերիկացի դերասան, Քեթրին Թեյթը, բրիտանացի դերասանուհի սցենարիստ, Ալինա Կաբաևան, ռուս մարմնամարզուհի։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։